καταχνιά κι ο ήλιος πια δε λάμπει, κι ο ήλιος πια δε λάμπει. Που τη φωτιά θα κάψει, που τη φωτιά θα κάψει.